teleni yawe pa fitu fionse amu pa mwese jeni katula muka poke chilangu muto teleni yawe pa fitu fionse amu pa mwese jeni katula muka poke chilangu na wana abo mwakwa tanilesa wa mipela nefiuma ifo mwakwa tafiafuma kulilesa na wana abo mwakwa tanilesa wa mipela nefiuma ifo mwakwa tafiafuma kulilesa niyawe niyawe niyawe niyawe kapela wa fintu fionse ito imwe mwakwa cha niyawe Niyawe, niyawe, niyawe, kapela wa fintu.